शास्त्र, शास्त्र किसको कहते हैं? ऐसा मानते हैं कि शिष्यते अनुशिष्यते अपूर्वो अर्थो यो अपूर्वो अर्थो बोध्यते अनेन, ये ना शास्त्र में मैंने शास्त्र का लक्षण है अज्ञात ज्ञापक, जो आप प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जान सकते हैं उसको कहने वाला शास्त्र है, अपूर्व अर्थ का बोधन करने वाला है, वह अपूर्व अर्थ का बोधन करने वाला है। आप स्वर्ग नहीं जान सकते, शास्त्र बताएगा, उसके प्राप्ति का साधन भी बताएगा। आप मोक्ष नहीं जान सकते, शास्त्र बताएगा और उस मोक्ष का साधन भी बताएगा। आप ईश्वर नहीं जान सकते अपने मन से, शास्त्र बताएगा और ईश्वर संबंध का, ईश्वर प्राप्ति का जो है लक्षण बताएगा। तो ये सब चीजें शास्त्र से जानते हैं, इसलिए उसका लक्षण करते हैं कि बोध्यते अनेन, अपूर्व अर्थो बोध्यते अनेन इति शास्त्र, वही है वेद। और वेद जो है उपजीवी स्मृति पुराण आदि भी शास्त्र है, वेद के अर्थ को और ही भी स्पष्ट ढंग से ढांचा के रूप में प्रकट करने वाले जो स्मृति पुराण है वो भी है शास्त्र। अब शास्त्र विधि क्या है, तत्संबंधी विधि, शास्त्र संबंधी विधि, वो विधि दो प्रकार की, कुरियात न कुरियात। तो शास्त्र विधि क्या है? कुरियात न कुरियात, ये करो ये मत करो, विधि निषेध, ये दोनों। तो शास्त्र विधि भी यही दोनों है, कुरियात न कुरियात। ये जो कर्तव्यता अकर्तव्यता के ज्ञान का कारण है ये शास्त्र है, कर्तव्यता अकर्तव्यता के ज्ञान का कारण शास्त्र ही है, तो इसी का नाम शास्त्र है, शास्त्र विधि यही है। यहां पर कोई कोई ऐसा मानते हैं कोई मानते हैं यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि विधि क्यों कहा, कोई कोई टीका ऐसी एक शंका करते हैं, विधि क्यों कहा, शास्त्रम उत्सृज्य इतने कह देते, शास्त्रम उत्सृज्य इतने कह देते, कहा विधि इस चीज के द्योतन के लिए यहां पर रखा कि ये विधि निषेध शास्त्र से अलग भी शास्त्र है, यानी आपके स्वरूप का प्रतिपादक, ब्रह्म तत्व प्रतिपादक, वो भी शास्त्र है। इसलिए यहां पर कर्तव्य कर्तव्य के को लेने मात्र के लिए शास्त्र कह देते तो फिर जो है वह सभी आ जाता, यहाँ पर तात्पर्य कर्तव्य कर्तव्य बोध से, इसलिए विधि कह दिया। किसी ने लिया है, किसने लिया है नहीं कह सकते, याद नहीं आता है, आजकल भूल जाता है। किसने लिया है? मथुदे ने लिया, इसलिए विधि दिया, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य। और हाँ, कर्मकांड माने जहाँ पर कर्तव्य है ना, बर्तन है ना, तो बर्तन तो इसी का है ना, इसलिए शास्त्र विधि उत्सृज्य। अच्छा, शास्त्र विधि से नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, मन में जैसा आएगा वैसे चलेगा। अरे भाई, या तो आप शास्त्र विधि से चलोगे या मन विधि से चलोगे, हैं? तो जो शास्त्र की आपकी श्रद्धा नहीं है तो इसका मतलब रजोगुण तमोगुण ग्रस्त आपका मन है। वैद्य के वाक्य में यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपके मन में श्रद्धा है, फिर आप कुछ भी कुपथ्य कर सकते हैं। तो काम कारतः वर्तते उत्सृज्य, यहाँ पर तात्पर्य यही है कि अश्रद्धा से परित्याग, शास्त्र तो प्राप्त है मनुष्य को, पर अश्रद्धा से परित्याग, क्योंकि आगे ये बात भी आएगी, एक प्रश्न इसमें और आएगा ना, कि कोई शास्त्र को नहीं जानता है पर श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसको क्या, ये विचार आएगा, उसका मूल यही है। इसलिए यहीं से समझ के रखना चाहिए, उत्सृज का अर्थ होता है अश्रद्धा पूर्वक परित्याग, जो अश्रद्धा पूर्वक जो परित्याग करता है तो काम करता स्वेच्छा मात्रेण वर्तते, वो विहित का भी आचरण नहीं करता है, निषिद्ध का भी आचरण करता है, क्योंकि मन जैसा कहता वैसे करता है। तो न सिद्धिम अवाप्नोति, वो सिद्धि यानी पुरुषार्थ प्राप्ति जो की योग्यता, पुरुषार्थ प्राप्ति के योग्य जो अंतकरण की शुद्धि, यहाँ पर सिद्धि क्या है, क्योंकि मुख्य पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए आपका अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, तो पुरुषार्थ प्राप्ति की योग्यता योग्य जो अंतकरण की शुद्धि उसको नहीं प्राप्त करता। कर्म देखो दोनों करते हैं, हाँ थोड़ा सा अंतर रखे, कर्म दोनों कर रहे हैं, शास्त्र विधि को छोड़ करके वो भी कर्म कर रहा है और शास्त्र विधि से कर्म कर रहा है, एक शास्त्र विधि प्रदान कर, एक वैद्य की आज्ञा से जो है वह पथ्य का सेवन कर रहा है और एक मनमानी खा रहा है, खा तो दोनों रहे हैं कि नहीं, अरे एक दलिया खा रहा है एक हलवा खा रहा है तो खा तो दोनों रहे कि नहीं, पर एक का भोजन रोग निवृत्ति का हेतु बन जाएगा और एक का भोजन रोग वर्धन का हेतु बन जाएगा, भोजन तो दोनों कर रहे हैं, भोजन कहां छूटा है, भोजन तो दोनों कर रहे हैं, पर एक जो है वह जो वैद्य ने बताया है वो खा रहा है, एक मन में जो आया है वो खा रहा है, एक का भोजन जो है रोग वृद्धि का हेतु बन जाएगा, एक का भोजन रोग निवृत्ति का हेतु, यही अंतर हो जाएगा। तो कर्म दोनों करेंगे, जो अपने मन से करेगा वो भी कर्म करेगा, जो मन से नहीं करेगा वो भी कर्म, एक का करना जो है वह उसके अंतकरण की शुद्धि का हेतु बन जाएगा, उसको परमार्थ श्रेय साधन की योग्यता उसके बुद्धि में उत्पन्न कर देगा, और एक का जो है श्रेय साधन की योग्यता नहीं उत्पन्न कर पाएगा, बस इतना अंतर हो जाएगा दोनों। अब इस पर भाष्य कल करेंगे, थोड़ा विचार कल करें, कल इसको समाप्त कर दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शास्त्र विधि क्या है, तो टीका में देखे, शिष्यते अनुशिष्यते बोध्यते अनेन अपूर्वो अर्थ इति शास्त्र। शास्त्र अपूर्व अर्थ का कथन करने, अज्ञात ज्ञापक है ना, जो पूर्व में आपको ज्ञात है उसका कथन करने के लिए शास्त्र की क्या जरूरत है, जो आप प्रत्यक्ष और अनुमान से जान नहीं सकते उसको शास्त्र बताता है, इसलिए अपूर्व अर्थ का ज्ञापक है वो। तो शिष्यते अनुशिष्यते, धातु कौन या है, शिष्टले धातु है, शिष्टले किस अर्थ में, अनुशिष्ट अनुशासन में, इसलिए कहा अनुशिष्यते, शिष्यते का अर्थ कर दिया अनुशिष्यते, यानी अनुशासन करता है शास्त्र, जैसे पिता पुत्र पर अनुशासन करता है ऐसे संपूर्ण प्राणी पर शास्त्र अनुशासन, पिता क्यों अनुशासन करता है कि पिता हितैषी है, इसी प्रकार शास्त्र जीवों का हितैषी है तो अनुशासन करता है, क्या अनुशासन करता है, ऐसा करो ऐसा मत करो, अनुशासन करता है। अब पिता की बात पुत्र माने ना माने ये पुत्र पर है, पिता की बात मानेगा तो दो लाभ होगा, एक तो पिता हितैषी है तो उसके लिए उचित ही बताएगा, तो उससे उसका उत्कर्ष होगा, लाभ होगा, और दूसरे पिता की प्रसन्नता हो, दो चीज होगी ना। अरे पिता को सम्मान दिया तो पिता की प्रसन्नता, पिता की कृपा प्राप्त किया हो तो दो लाभ हो। और यदि नहीं माना पिता की बात, मनमानी किया, तो मन तो धोखा देने वाला है, तो जो किया उसका फल भी गलत होगा और पिता की नाराजगी ऊपर से, पिताजी से जो शक्ति मिलती थी वो शक्ति का विच्छेद हो जाएगा। ऐसे शास्त्र कहता ऐसा करना ऐसा नहीं करना, हम उसको मानेंगे तो दो लाभ, एक तो शास्त्र हितैषी है, राग द्वेष रहित है, तो हमारे लिए हित की बात कहेगा, वैद्य जैसे परामर्श देगा तो हित का परामर्श देगा, ऐसे शास्त्र हमारे लिए हित का परामर्श देगा, तो उसको मानेंगे हम तो हमारा हित होगा, दुखी नहीं होगा। और दूसरा होगा कि परमेश्वर का अनुशासन है, वो परमेश्वर के द्वारा शास्त्र प्रकट किया गया है, तो जब परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर की कृपा प्राप्त, तो अनुग्रह शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये अनुग्रह जो है शक्ति, यही जो है वो आगम में तो इसी को मुख्य मानते हैं ना, ये जो शक्तिपात इसी को मानते, अनुग्रह प्राप्ति यही शक्तिपात है, ये शक्तिपात है। तो हमारे जीवन में जो है वह शक्तिपात होगा, शक्तिपात दीक्षा हो जाएगी हमारी, जब हम ईश्वर के आज्ञा में चले। इसीलिए कहते यहाँ पर शिष्यते अनुशिष्यते बोध्यते अनेन, इसके द्वारा अनुशासित किया जाता, बताया जाता, जानकारी दी जाती, क्या अपूर्व अर्थ अपूर्व इति शास्त्र तच्च विधि निषेधात्मक, वह विधि निषेधात्मक है, ये करो ये मत करो, तो विधि निषेधात्मक है, ये तो उपेक्ति वैशिष्ट, इसी को लेकर के कहते कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान कारणम, शास्त्र विधि जो है वह कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान का कारण। ऐसा मानते हैं कि शास्त्र विधि माने शास्त्र है वेद और उसकी विधि, उसके द्वारा कहा जाना कि ये करना ये नहीं करना, विधि प्रतिषेधाख्यम उत्सृज्य, जो इसको ध्यान में देते नहीं, शास्त्र क्या कहता है इसको ध्यान में नहीं देते, तो शास्त्र जब नहीं कहता है उसको ध्यान में नहीं देता है तो फिर मर्यादा में कैसे चलेगा, कहा मर्यादा में वो नहीं चल सकता। और ये विधि सब जगह चलती है, जैसे मान लीजिए संविधान पहले बनता है, कोई राष्ट्र स्वतंत्र संविधान कि जितने लोग हैं वो संविधान के, न्यायालय और कुछ नहीं करेगा यही करेगा, संविधान के अनुसार चलता है कि संविधान के प्रतिकूल है ये निर्णय। जिस समय करपात्री जी ने जो है ना वो विरोध किया था ना, वो हरिजन प्रवेश का वहां पर काशी में, उनको पकड़ा पुलिस ने, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, तो उन्होंने जो है वह पूरा, तो शास्त्रज्ञ थे ही, उन्होंने सब स्मृतियों का और सब जगह का प्रमाण देख लेकर के बताए कि हमने कहां अन्याय किया है। भाई शास्त्र कहता है तो शास्त्र जिस चीज के लिए मना करता है उसका हमने विरोध किया, शास्त्र विहित का तो हमने विरोध नहीं किया कहीं, तो हमारे ऊपर कोई कानून कैसे लागू है, हमने कोई अपने से ऐसा ऐसी चेष्टा तो नहीं की, शास्त्र विहित चेष्टा की हमने। तो जज ने कहा कि वो बात आपकी ठीक है, पर हम संविधान को शास्त्र मान करके विचार करते हैं, हम आपके शास्त्र को शास्त्र मान करके विचार नहीं कर सकते, हमारे सामने भारत का संविधान है, आप संविधान के अनुरूप चेष्टा किए कि संविधान के विरुद्ध चेष्टा किया? ये हमारा शास्त्र, संविधान जो है इसको आधार बना करके हम निर्णय करें, तो संविधान में जो है इसको अपराध बना गया, इसलिए आप अपराधी हैं, इसलिए आपको 15 दिन की जेल देते हैं। जेल दे दिए, क्यों नहीं बंद कर दिया? उसने कहा कायदा मैंने संविधान बनाया ना, देश का संविधान होता है, जो भी कहते हैं भारतीय संविधान। कोई सृष्टि को बनाने वाला, जिसने सृष्टि किया, उस सृष्टि में मनुष्य के अभ्युदय और जो है निश्रेयस के लिए जो बनाया है वो मूल प्रमाण है, वो मूल तो उसके विरुद्ध कोई जाएगा तो उसको फल मिलेगा, जैसा उस पर लिखा है वैसा फल मिलेगा। यहाँ की सरकार न दे पर जो है वह वहाँ की सरकार से तो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि सब पर सभी जीवों पर शासन करने वाला जो परमात्मा है उसने जो संविधान बनाया है, और वो संविधान जो बनाया है तो उस संविधान के अनुसार जो नहीं चलेगा तो उसको उस प्रकार का दंड मिलेगा। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान कारण विधि प्रतिषेधाक्षम उत्सृज्य तत्व, बस इसको छोड़ करके जो चलेगा वो कैसा चलेगा? तो कामकार का थोड़ी टीका देखिए, कामस्य करणम कामकार, कार में भी घय प्रत्यय है, भाव में प्रत्यय है, और करण में लिट प्रत्यय है, ये भी भाव में। तो कामस्य करणम कामकार तस्माद हेतु इति उपेत्य, उस हेतु को लेकर के कामाधीना शास्त्र विमुखस्य प्रवृत्ति, शास्त्र जिसे जो विमुख है व्यक्ति उसकी प्रवृत्ति किसके अधीन होगी? काम के अधीन होगी। तो कामकार तक काम प्रयुक्त सन जो इस प्रकार वर्तते के साथ ले जाए, काम प्रयुक्त सन वर्तते न स सिद्धिम पुरुषार्थ योग्यता आपनोति, वो पुरुषार्थ की योग्यता को प्राप्त नहीं करता, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, अभ्युदय भी नहीं प्राप्त कर सकता, निश्रेयस भी नहीं प्राप्त कर सकता। कामाधीन प्रवृत्ति सदा पुमर्थ अयोग्यस्य सर्व पुरुषार्थ सिद्धि, कामाधीन जो प्रवृत्ति है वह सदा पुमर्थ के अयोग्य, इसलिए सर्व पुरुषार्थ की असिद्धि उसमें हो जाएगी। सर्व पुरुषार्थ की असिद्धि माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ की असिद्धि। पुमर्थ अयोग्य और कामाधीन प्रवृत्ति पुमर्थ योग्य कैसे होगी भाई? कामाधीन जो प्रवृत्ति होगी वो पुमर्थ योग्य नहीं होगी, पुरुषार्थ योग्य नहीं होगी। तो सर्व पुरुषार्थ सिद्धि इत्यासंख्या इत्याह पुमर्थ अयोग्यस्य कामाधीन प्रवृत्ति सर्व पुरुषार्थ असिद्धि, आगे से कहाँ लगाए? सिद्धि एक वचन है और अयोग्य से षष्ठी है। तो क्या है? कामाधीन प्रवृत्ति के साथ ही जाएगा ना, षष्ठी ही रहेगा ना। अरे पुमर्थ अयोग्य से कामाधीन प्रवृत्ति उसका विशेषण है, उसका वो विशेषण पुमर्थ अयोग्य से कामाधीन प्रवृत्ति है सर्व पुरुषार्थ असिद्धि पंचमी, इसी को कहते नापि अस्मिन् लोके सुखम नापि पराम प्रतिष्ठान गतिम सर्गम मोक्षम वा, न तो इस लोक में अभ्युदय को प्राप्त कर सकता हो, इस लोक में भी सुखी प्राप्त नहीं कर सकता है, और प्रतिष्ठा गति स्वर्ग या मोक्ष को भी नहीं प्राप्त कर सकता, स्वर्ग भी वो नहीं प्राप्त कर सकता है यानी न तो ऐहिक प्राप्त कर सकता है और न प्रतिष्ठा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि वो तो न वैराग्य जनित तृप्ति प्राप्त कर सकता है, न संतोष जनक तृप्ति प्राप्त कर सकता है और न मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा भी अर्थ लेते। क्योंकि जो शास्त्रीय प्रवृत्ति है वो व्यक्ति को क्या संतुष्ट बनाएगी, तो संतोष से प्राप्त होने वाला जो अनुत्तम सुख है वो तो अनुत्तम सुख उसको कैसे प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त। जो शास्त्रीय प्रवृत्ति है वह अंतःकरण को शुद्ध करेगी तो जगत से वैराग्य उत्पन्न होगा। तो वैराग्य जब उत्पन्न होगा तो इस मतलब वैराग्य जनित तो जो तृप्ति, वैराग्य जनित तो तृप्ति मामूली नहीं है। अरे विषयों से वैराग्य है वो तृप्ति जो है वह जिसको सब विषय प्राप्त है उससे ऊपर है, सब विषय प्राप्त है उससे भी ऊपर है। तो इस प्रकार जो है वह किसी प्रकार जो है वो दोनों प्राप्त नहीं होगा, ऐसा अर्थ मानते कि वैराग्य जनित तृप्ति भी नहीं प्राप्त होगी, परागति भी नहीं प्राप्त होगी। कल हमने बताया था वो, तो वो सुदन जी खाली एक बात ऐसा लिखते हैं कि शास्त्र विधि क्यों कहा जाए, विधि नहीं कहते तो शास्त्रम इतने कह देते, शास्त्रम उत्सृज्य का विधि इसलिए कह दिया कि विधि से अतिरिक्त भी शास्त्र है। जैसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञापक भी शास्त्र है तो वहां तो विधि नहीं है, वहां विधि कहा, विधि वाक्य कैसे रहेगा, वो तो ज्ञान वाक्य है ना, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, वहां क्या विधि, वो तो स्वरूप प्रतिपादक वाक्य है ना। जो स्वरूप प्रतिपादक वाक्य है उसको विधि वाक्य नहीं मानते, जो ज्ञान कराने वाला वाक्य है वह विधि वाक्य नहीं है, तो वो भी शास्त्र है, वो भी शास्त्र है, पर वो शास्त्र है पर वर्तन में तो विधि वाक्य ही आएगा। यदि व्यवहार में, व्यवहार की दृष्टि से जब प्रयोग होगा शास्त्र का तो विधि वाक्य आएगा, विधि निषेध यही आएगा, इसलिए शास्त्र विधि उत्सृज्य कहेगा, ऐसा मधुसूदन जी ने निकाला। शास्त्र वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो मैंने कहा वही है उसका, ये बात नहीं है। शास्त्र में मतलब विधि शब्द जब यहाँ कह दिया तब क्या हो गया कि विधि शब्द क्यों कहा, शास्त्र कह देते तो कहते शास्त्र जो है वह स्वरूप प्रतिपादक भी होता है, हैं? पर स्वरूप प्रतिपादक में कोई बर्तन तो है नहीं ना, हैं? कोई चलना तो वहां है नहीं, तो जहाँ व्यवहार की बात आएगी वहां विधि का ही, विधि निषेध रूप है, अरे वही है ना, मैंने बरतते है ना, अरे कामकार तो बरतते है ना, ज्ञायते तो नहीं कहा ना, क्या कहा, वर्तते, तो वर्तन किसका होगा, विधि निषेध का होगा, इसलिए विधि शब्द ऐसा निकालते हैं। और किसी ने नहीं लिया, उन्होंने लिया, तो परागति को भी नहीं प्राप्त करता, ना भी अस्मिन लोके सुखम ना भी पराम प्रतिष्ठा गति स्वर्गम मोक्षम वा। अब जिसलिए ऐसा है, यस्माद एवं, कैसा कि यस्माद मने शास्त्र विमुखतया जो है प्रवृत्ति कामाधीन प्रवृत्ति, शास्त्र विमुख प्रवृत्ति क्या हो गई, कामाधीन प्रवृत्ति हो गई, और कामाधीन प्रवृत्ति जो है ऐहिक और पारलौकिक जो है दोनों प्रकार के पुरुषार्थों के अयोग्य बना देती है, दोनों प्रकार के पुरुषार्थों के अयोग्य बना देती है। इस लोक में भी वह संतोष नहीं देती है, वैराग्य नहीं देती है, इस लोक का भी जो ये इससे बड़ा क्या सुख हो सकता है, और वो सुख उसको नहीं प्राप्त होता है, और परलोक का तो स्वर्ग आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं मोक्ष पर्यंत। जिसलिए ऐसा है तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए ऐसा है, ऐसे तस्मात् ते माने तब, तो से क्या संकेत किया, तुम स्त्री और थी हो ना, जो अपना कल्याण चाहता है उसको क्या करना चाहिए। कहा कार्याकार्य व्यवस्थित हो, क्या कार्य है क्या अकार्य है, क्या हमको करना चाहिए क्या हमको करना नहीं चाहिए, इस विषय में तुम्हारा मन प्रमाण नहीं। इस विषय में मन प्रमाण नहीं है, इस विषय में शास्त्र प्रमाण। इसलिए जो जहां है वहीं पर देखना चाहिए कि शास्त्र उसके लिए क्या कहता है, शास्त्र उसके लिए क्या कहता है। तो ये जो है उसमें प्रमाण जो है वह मन नहीं होगा, जो है वह शास्त्र विधान, शास्त्रम प्रमाण। जैसे मान लीजिए कि अग्निहोत्र करने को कहता है तो अग्निहोत्र करना चाहिए, अग्निहोत्र अकरण में ये दोष है, हैं? तो उस दोष को समझना चाहिए, उसका परिहार करना चाहिए। हम मान लीजिए कि अग्निहोत्र अकरण हो गया किसी से तब क्या करें, तो शास्त्र कहता है उसके लिए जो है तृच्छ चांद्राणी इत्यादि करके प्राशित कर ले। मान लीजिए अकरण हो गया, क्योंकि जो कर्म है ना, विधि है, निषेध है, प्रायश्चित है। तो मान लीजिए कि विधि में त्रुटि हो गई, तो उसके लिए क्या किया, तो उसके लिए जो शास्त्र बताता है कृच्छ चांद्राणी इत्यादि करना चाहिए। सुनते हैं कि ईसाई मत में ऐसा है कि उसके लिए गिरजाघर में इतना रुपया चढ़ा दे तो पाप, पर यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ घूस नहीं चलता, भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं है। हाँ, सामने बता दे तो भी होता है, उसके कान में बता दिया, वहाँ ऐसे, यहाँ ऐसा माप नहीं होता, यहाँ शास्त्र के अनुसार तुमको प्राशित कर। कृच्छ चांद्र, मान लीजिए कि कोई क्रोध आ गया, आपने मार दिया किसी को, ब्रह्महत्या हो गई, कुछ हो गया, तो उसके लिए क्या करना, तो शास्त्र बताएगा ऐसा करो, इस प्रकार का अश्वमेध आदि बताएगा। तो ये सभी जो है वह ज्यादा पड़ता है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, किसमें, कार्याकार्य व्यवस्थित हो, किम कार्यम किम अकार्यम इति विषय, किस विषय, शास्त्र क्या है तो समझ के रखना चाहिए, वेद और वेद के अनुकूल जो है वह स्मृति और पुराण, वो वही जो है शास्त्र बोधक प्रमाण है, वही तुमको ठीक ज्ञान कराने वाला है, नान्यत दूसरा कोई ज्ञान कराने वाला नहीं। इसे ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति यदि कोई चीज कहेगा, सबसे बड़ी परंपरा यह है कि व्यक्ति यदि कोई चीज कहेगा तो अपनी बुद्धि से उत्प्रेक्षित कहेगा, तो चाहे उस समय बहुत बुद्धि में पट भी रही हो बात, अच्छी लग भी रही हो बात, तो भी वह पूर्ण हित करने वाली नहीं हो, वह प्रामाणिक नहीं हो, क्योंकि बुद्धि तो एक बुद्धि दे दूसरा कह दे, दूसरी बुद्धि दूसरे तरह से कह देगी, तो निर्णय कैसे होगा। इसलिए तो दर्शनों में भेद हो गया। दर्शनों में भेद क्यों है, वो बुद्धि उत्प्रेक्षित है, जितने दर्शन है वो बुद्धि उत्प्रेक्षित है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी महान हो, पर उसकी बात होगी बुद्धि उत्प्रेक्षित, और बुद्धि उत्प्रेक्षित जो बात होगी उसमें मनुष्य में रहने वाला दोष तो होगा ही। इसलिए किसी की भी बात मानी जा सकती है पर शास्त्र के अनुकूल हो, और अपने यहाँ ये कहा कि भगवान का अवतार भी हो पर शास्त्र के विरुद्ध यदि बोलता हो तो उसकी बात नहीं मानी। प्रधानमंत्री भी जो है यदि संविधान के विरुद्ध बोलता हो तो उसकी बात नहीं माननी चाहिए। राष्ट्रपति भी संविधान के विरुद्ध है तो फिर जो है जब न्यायाधीश निर्णय करेगा तो उस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, संविधान के विरुद्ध। इसी प्रकार ये सिद्धांत है कि कोई भगवान का अवतार हम किसी को मान सकते किसी विशिष्टता के साथ, पर उसकी बात उतने प्रमाण मान सकते हैं कि जितना वेद से प्रतिकूल नहीं हो। इसमें और थोड़ा सूक्ष्म कहीं विचार किया, पहले तो वेद विहित ही प्रमाण है, और यदि किसी की बात वेद में नहीं मिल रही है तो उसको प्रमाण मानना कि नहीं मानना, तो कहा कि यदि वेद विरुद्ध न हो तो उसको प्रमाण मान लेते हैं। वेद विरुद्ध न हो, ये दोनों मंत्र हो गया ना, मान लीजिए उसका मूल हमको उस प्रकार का नहीं मिलता है, पर यदि जो विरुद्ध है वो विरुद्धता उसमें नहीं है तो वो भी हम प्रमाण मान लेते हैं, उसको वेद मूलक मान लेते हैं, क्योंकि वेद में हो सकता है बहुत से जो है नहीं प्राप्त हो। लेकिन यदि विरुद्ध है तो उसको हम प्रमाण नहीं मानते। इसलिए कहा कि शास्त्रम प्रमाणम से कार्या कार्य व्यवस्थित, बाकी चीज में प्रमाण मान लें पर कार्या कार्य में क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए इसके विषय में प्रमाण नहीं। बाकी विषय में क्या, अरे जैसे किसी ने बता दिया, माता ने बताया दिया तुम्हारे पिता ये हैं, तो उसको हम मान लेंगे। जगत में बताया ऐसा है, अटम्बम ऐसा है, ये है, उसको हम मान लेंगे। पर हमको क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, इस विषय में जो है वह शास्त्र ही प्रमाण। इस विषय में कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं हो सकता है, व्यक्ति प्रमाण उसी में है कि जो शास्त्र के अनुकूल हो। तो शास्त्र से ये ले लिया, नान्यत प्रमाण नहीं, स्व उत्प्रेक्षित बुद्धि बाद उसमें प्रमाण नहीं हो सकता। अब यह क्यों कह दिया, यह जो कहा ना कर्तुम यह अर्हत ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा, पहले जानना पड़ता है शास्त्र के विषय में दो चीज है, पहले जानना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा। ज्ञान परक वाक्यों में ऐसा नहीं है, उसमें केवल जानना पड़ता। जैसे मान लीजिए कि रस्सी में आपको सर्प का भ्रम, अब वहां ये रस्सी है और यह ज्ञान आपको उद्भूत हो जाए रस्सी है तो आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमने कह दिया हमारे पर विश्वास है तभी आप उसको रस्सी करके गृहित करेंगे, और विश्वास नहीं है तो नहीं करेंगे। तो रस्सी करके आपने गृहित कर लिया तो भय दूर हो गया, वहां कुछ करना नहीं पड़ा, जानना पड़ा। पर प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, ये जो शास्त्र की बात है इसको जानना पड़ता है फिर मानना पड़ता है फिर करना पड़ता है, इसको जानना पड़ता है मानना पड़ता है करना पड़ता है तब उसका फल होगा। इसीलिए यहां पर कहा कि पहले ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम, शास्त्र विधानोक्तम पहले ज्ञात्वा, फिर जान करके शास्त्र विधानोक्तम कर्म, शास्त्र के विधि से बताया हुआ जो कर्म है वही कर्तुम यह अर्हसि, वही करने के योग्य हो अर्जुन, वही करना चाहिए। तो मनमानी करना चाहते हो मनमानी नहीं कर, शास्त्र जैसा कहता वैसा करना चाहिए। क्षत्रिय को इस प्रकार धर्म युद्ध में जो है लड़ते लड़ते अपना प्राण देने का शास्त्र का विधान है तो तुमको जो है वह पलायन नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए तुम। अब तो मन से कहते ये हो जाएगा ये हो जाएगा, अरे देखो शास्त्र क्या कहता, तुम शास्त्र क्या कहता, तुम शास्त्र दृष्टि बनो तो तुमको कोई दोष नहीं लगे, शास्त्र कहता अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए तुमको तो तुम पलायन कर रहे हो, इसलिए शास्त्र विधानोक्तम कर्म, शास्त्र विहित जो कर्म है उस कर्म को कर तुम यह अर्हसी। यह क्यों कह दिया, तो ऐसा मानते हैं कि यह जो है ना ये कर्माधिकार भूमि जो है ये मनुष्य शरीर, दूसरे योनियां जो है वो कैसी है, भोग योनि, वहां पर तो भोग योनि, वहां कर्म कर्म के लिए नहीं, इसलिए कहा यह अधिकार भूमि कर्माधिकार भूमि, इसलिए कर्माधिकार भूमि में विहित प्रतिषिद्ध जो है यथाधिकारम ज्ञातव्य, इसको समझना चाहिए, ये भी ध्यान रखने की यथाधिकारम ज्ञातव्य, हमारे लिए क्या विधि है क्या निषेध, क्योंकि सभी का एक नहीं रहता और एक विधि सभी अवस्था में नहीं होती, जैसे बालक छोटा होता है तो माता को तंग करता है तो माता उसको कहती है कि खिलाओ, खेलने के लिए प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है खेलने के लिए, लेकिन वही बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खेलने का निषेध कर देती है और पढ़ने का विधान कर देती है, तब खेलने का निषेध पढ़ने का विधान उस अवस्था में, तो वहां देखो पढ़ने का विधान किया खेलने का निषेध कर दिया, और बड़ा हो जाता है तो कहती तो पढ़ते रहोगे जीवन भर कुछ कमा उमा के ले आओगे तो हम कैसे काम चलाएंगे, तो देखो वहां पर धन कमाने की विधि कर दिया, और यदि रिटायर्ड हो जाए तो भी इधर उधर लगा रहे, कहा कि क्या जो है हाय हाय तुमको लगी है रोटी दाल मिल रहा है और शांति से भजन नहीं करते हैं, इस वृद्धावस्था में भी हाय हाय तुमको लगी हुई है, अरे रोटी दाल का अपना इंतजाम है तुमको वृद्धावस्था में हाय हाय किसके लिए लगी हुई, देखो एक अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें वो एक विधि हो जाता है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि यथाधिकारम ज्ञात, जैसे जैसा अधिकार है जिस जिस स्थिति में है उसमें ऊपर उठने के लिए जो जो अधिकार है हमारा उसको जान करके निषिद्ध का जो है परिवर्जन करे और विहित का अनुष्ठान करे, निषिद्ध का परिवर्जन और विहित का अनुष्ठान। अब तुम्हारे लिए इस समय युद्ध विहित है और तुम जो है भाग रहे हो, इसलिए इत्याधिक जो है वह करने के योग्य तुमको करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, कहते सत्य शुद्धि पर्यंत पर करना चाहिए, जब तक अंतकरण शुद्ध होकर के वैराग्य न हो जाए तब तक करना चाहिए, एक कक्षा कब तक इस कक्षा में पढ़ना चाहिए, कहते कब तक पढ़ना चाहिए, जब पास न हो जाओ तब तक पढ़ना चाहिए, अब पास हो जाओ तो फिर उसी कक्षा में बैठने से क्या फायदा, पास न हो जाओ तब तक उस कक्षा में रहने पड़ेगा, अब पास हो जाओगे तो दूसरी कक्षा में चले जाओगे, तब तक करना चाहिए, इसलिए वो शास्त्र विधि से जो है ना अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होगी, इहलोक प्राप्त होगा परलोक प्राप्त होगा, इसलिए शुद्धादि की जो इच्छा करता है उसको शास्त्र के अनुसार इसमें लगा रहना चाहिए, कहा ज्ञाता शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारासी, तो मनुष्य लोक में है लोकांतर में कर्म का अधिकार नहीं है इसलिए यह का प्रयोग किया, और शास्त्र अनुवर्ती जो है वह चित्त शुद्धि के द्वारा अभिदय निश्रेय को प्राप्त करेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। थोड़ा भाष्य देखें, शास्त्राद रीते कर्मणो निष्फलत्वे फलितमाह, शास्त्र के बिना कर्म जो है निष्फल है, निष्फल इसीलिए कह दिया ना, नहीं यहाँ कोई फल प्राप्त होगा और न परलोक में प्राप्त होगा, तस्मात शास्त्रम प्रमाणम, प्रमाणम माने ज्ञान साधनम। ते तव किस विषय में साथ कार्याकारी व्यवस्थित हो, कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्था या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। थोड़ी टीका जी, कर्तव्य कर्तव्य धर्म धर्म, ये कर्तव्य कर्तव्य का नाम ही धर्म धर्म। कर्तव्य है धर्म, अकर्तव्य है अधर्म। तत्र शास्त्रस्य प्रमाणत्वे भी मम किम कर्तव्य मित्य संख्या है। इनको यदि अर्जुन कहे कि शास्त्र इसमें प्रमाण भले ही हो पर मुझे क्या करना चाहिए, तथा अतो ज्ञात्वा बुद्ध्वा शास्त्र विधानोक्तम, इसलिए तुमको शास्त्र विधान में कही हुई बात को जानना चाहिए। विधिर विधानम शास्त्रेण विधानम शास्त्र विधान, शास्त्र के द्वारा जो क्षत्रिय के लिए विधान किया गया है उसको तुम शास्त्र से जानो पहले। विधिर विधान विधिर विधान शास्त्रेण विधानम शास्त्र विधान, कुरिया न कुरिया उसका स्वरूप क्या है, ये करे न करे इत्येवं लक्षणम्। तेन उक्तम स्वकर्म यत् तत् कर्तुम् इहार्हसि, शास्त्र के द्वारा कहा गया जो है वही कर्म जो है वह तुम करने के योग्य हो। भाष्यकार भगवान भी देते हैं कि यही इति कर्माधिकार भूमि प्रदर्शनार्थम, ये यहाँ पर इसलिए दिखाया कि ये कर्माधिकार भूमि है, ये जो है भारत जो है कर्माधिकार भूमि है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर में ये कर्माधिकार भूमि है, इसमें जान करके शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी कमाई करनी है वह इसी शरीर में होती है, दूसरे शरीर में तो हो नहीं सकती, और इसी शरीर में होती है। अब यदि कोई कहे कि इसी शरीर में होती है पर शास्त्र तो भिन्न भिन्न है सबके, शास्त्र सबके भिन्न भिन्न, कहा सबके शास्त्र यदि भिन्न भिन्न है, कहा आजकल तो जो है वह बहुत प्रकार के मत हैं और सभी के शास्त्र अपने अलग अलग हैं, तो कैसे निर्णय इसमें। कहा कि अच्छा ये कितने दिन से जो है वह है, शास्त्र की आयु भी देख लो, तो कोई 100 वर्ष से है, 100 वर्ष पहले का शास्त्र है, कोई 1000 वर्ष पहले का शास्त्र है, कोई 2000 वर्ष पहले का शास्त्र है, कोई 1500-1400 वर्ष पहले का शास्त्र है। इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सृष्टि के आदि में ये मूल शास्त्र नहीं हुआ, तो जिसने प्रवर्तित किया उसके बुद्धि की उत्प्रेक्षा से हुआ। अब उसकी बुद्धि की उत्प्रेक्षा यदि मूल माने सृष्टि करने के बाद जो ज्ञान प्रकट किया परमेश्वर ने वही वेद है, यदि उसके अनुकूल है तो उस भी ग्राह्य है, वह भी ग्राह्य, चाहे किसी ने कहा हो, मैंने ग्राह्य हुआ कि नहीं, विरोध है नहीं, ये जो उसके अनुकूल है उसका विरोधी नहीं है तो हमको ग्राह्य हो सकता है, और यदि विरोधी है तो अग्राह्य है। इसीलिए अपने यहाँ का ये जो धर्म है उसका मूल वेद है, और वेद कब बना तो अपने यहाँ तो यही मानते हैं, दूसरी जगह नहीं मानते। देखिए जो है अब मान लीजिए कि बाइबिल है तो 2000 वर्ष पहले तो उसका अस्तित्व नहीं मानेंगे, उसका अस्तित्व 2000 वर्ष पहले तो नहीं है, अरे ईसा के बाद ही हुआ ना। अब जैसे